لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سورة سبا دو حسيو نديف أول حسكي دو بابو دویم باب د لقد آتینا داود منا فضلان شروع دی کی سلور خبری وی اول دلیل نقلیہ دا داود علیہ الصلات والسلام و دا سلیمان علیہ السلام و دا غی عجزی پنفی دا شفاعت قہری بانی دویم نفی دا علم غیب د جناتنا دې سره داغي عجزین ذکر شو تخفیف دنیاوی او داغي مثال دې زنه ذکر کړي عداوت شیطان رستو ذکر کړي ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه لقد كان لسبعين في مسكنهم آیه دا یو مثال دې د تخفیف دنیاوی او تخفیف دنیاوی معنی څه ده د دنیا په عذاب سره الله دا مخلوق یری قرآن دې امت ته نازل شوی دی د دې نه مخکې ډېر امتونه تیر شوي دي او ډېر قومونه تیر شوي دي چې هغې له الله عذاب ورکړی و عذاب یې هغې له ولې ورکړی و د هغې وجوهات هم قرآن ذکر کړي دي خپلې خپلې واقعې سره عذاب یې ذکر کو قصه داغی یوزه دوزه یا هر سوزه چه قرآن که روڑه در دید پاره چه دا موجوده مخلوقو یریگی پا یو قوم که شرک عام شو او دا لوی بیماری دا لکه سنگه چه پخوانو قوم نوح که شرک عامو دا نیکان و بنیان و عبادت اغی کهو دا سببو گردیدو اللہ تباو برباد او هر یو قوم هر یو امت دا غی د ټولو نلوی ګونه دغه چې غی په اولیاء او په زیارتونو په بوتانو باندې پراتو دا غی بندگی کول او دا غی تعظیم کول دا غی په نوم باندې درانه منښت شروع وي نور وسرم نه کار عمل دی خو د ټولو نلوی ظلم پکې دا و سبا تا الله د دې ملک او د دې علاقې او د دې کلی مثال ذکر کی دام یو قوم او ډیر په عیش او عشرت کې او په خوشحالی او په لذت کې او په چمن او په باغونو کې دی وخت تیرو خو چې کله هغې د الله نافرمانی وکړه بس هغې صرف دنیا واغسته هغې محبت د غیر الله سره شروع کړه د الله بندگی او د الله عبادت دا پاتې شو هغې به هم دا وی چې دا په مونږ د چا نظر دی ځکه هر طرف ته چې مونږ ګورو نو باغونه دي او میوې دي او مزې دي الله هغې له سزا ورکړه او د هغې هغه علاقه او کلی د آبادۍ نه وروستو غیر آباد وګرځېد هغې څوک مړ شو او څوک د هغې خپلو کلو علاقو نه روک شو څوک یو طرف ته لاړو څوک بل طرف ته لاړو او په عربو کې تر اوسه پورې دا مشهوره شوه چې یو قوم باندې چې تا عذاب راشی او اختلاف پکې پیدا شي او جدا جدا شي نو عرب وی تفرقو ایادی سبا بس دام داسې دی یو بل نه جدا شو لری لری څوک یو ځای ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه څوک مړ شو څوک اوبو وړه څوک کوټو را گیر کړو څوک د ګټو لاندې شو لانی قوم وي دغسې دی یو بل نه تس نس شو جدا شو دا څو د الله د نعمتونو نه شکري چې ته دې ته سوچ نه کوې چې بره وګورې کته وګورې دې باغونو ته وګورې دې میوو ته وګورې او دې لذت او نعمتونو خوشحالو ته وګورې او د الله شکریا ادا کې په دې ژبه دا وایي چې الحمدلله شکر دے اللہ چتا دا دور نعمتوں نے منگل راکڑی دی منہ خوردے قابل نو ددی پزے باندی دا اللہ نا فرمانی او دا اللہ سر شرک او پزیارتوں نو گردا او بوتانو گردا او بابا گانو گردا او عقیدہ ساتہ چ دا پمون باندې چا نظر دے دیر خلق پدی شرک مبتلا دے دیر خلق چنے نگی تو وزارتوں نے ملو شو عہدے و تے ملو شو دا غیم دا خیال او بیا پزیارتوں نو گردا جدا پمون گرے چا نظر دے څوک داتا سب نه چاپی رګر دی او پاک شالو نه غوړی او دار خو په بو باندې ګلاب او په ار خو باندې وینځي او دروازه ولا خستکی کله په سرو باندې او کله په پیتلو باندې او څوک په نورو ملنګانو مزوبانو باندې ګرځي او هغه ذات د خلقو ير دی چې کوم ذات دنیا پیدا کړی دا او دی پیدا کړی دی او الله خوشاله ولا ورکی هغه الله د خلقو نه ير دی سبا غطیفی رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو ویا رسول اللہ سبا دا سشیو دا سکلیو کدا خزاوا دا سشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوی نا دا کلی نو دا خزا نوا ولكن كان رجلا لا يسرعو بدنم سباو او لا يسرعو ولد له عشره ولد له عشره اولاد او ددلس بچيو او فسرينو داغي لك وزاحت كره دي انصابو والا اذا لس بچي دد بچي نو خپلو سوك پن وسو كي رات لسوك پکڑ وسو كي رات لو دچاو دد پمینس كي با دو پلاران ناغلی و دا چاو دا دا پمینس کی بدری پلاران ناغلی و مشر پا خاندان کی دیو او پا کتا بانی دا لسو کسان پیدا شیو یہ لس بچیو او یا پا دغا طریقہ بانی دا لس بچیو نوسیو کڑوسیو سبا چکم ملک تا وی ناغی ملک تا نن صنعا و ما آریب وی پا یمن کی دا دی سبا دا وجنا دغه کلی په سبا سره مشهور شو ځکه چې نوم د دو سباو او دته سبا ولي وي ځکه لانه اول من سبا د جهاد کو او په جهاد کې به د دنیا غنیمتونه واغست او هغه به په قوم باندې بیا تقسیمول قیدیان څوک به غلامان کړو څوک به وینځي کړي په دنیا کې اول من سبا اول دغه سړی وو چې د جنگونه کړیو او په هغې کې غنیمتونه جمع کړیو نو دا سبا نومې په دې وجه ګرځېدلی و نور په حقیقت کې د ده نوم عبدالشمس و ابن یحجوب ابن یعروب ابن قحطان د ده د پلار نوم یحجوب او د نیکه نوم یې یعروب او د ور نیکه نوم یې قحطان و قحطان قحطاني یادیږي اوس هم تر اوسه پورې او د دې تعلق د یمن سره نو دغه علاقه او دا کلی چې نن ورته معارب ویلی شي او یا ورته صنعانی صنعا سره تقریبا نږدې په درې فرلنګه کې دی په معارب باندې مشهور دی په دې علاقه کې او په دې کلي کې دی پاتې کېدو د ده نه مخکې بادشاهانو د دوو غرونو په مینځ کې یو بند والی و او دا بند یې د دې دپاره والی و چې د برې نه به اوبه راتلې نو هغه اوبه د ډب کړې نو هغه اوبه پدې غرور کې یو طرف ته بل طرف ته وختي او تر ډېر لرې پورې لکه تاسو که خیال کړی زموږ پرې طرف باندې ډیم جوړ شوی دی نو په اتیا میله کې د هغې غډب ختلی دی نو هغه وخت کې والله علم چې دا څنګه بند به دي تړلی وو او هغه به په سوره علاقه کې نو هر طرف ته غرونه د هغې نه چاپېر آباد شو او په دې غرونو کې د اوبو چینې او زیمونه دا شروع شو هر طرف ته یوه میوه وه دې پورې مورخینو ذکر کړی دي چې ډېر صفا او پاک او ښایسته ملک ځکه اوبه هوا هر څه دومره صفا وو که او سړی بچه ته د بار نراغه یا یو زناور به د بار نراغه دی علاقې ته او داغه په بدن کې بچه ته یا سپگی وی یا بچه ته روگی وی یا به بل یو شی نه چې دلته به راله نو هغه سپگی او هغه روگی به ځان له مړی شي. ځکه په صفایه کې او په ښایسته ځای کې بیا داسې ناکاره څیزونه نه پاتې کیږي. نو علاقه د مچانو نه د ماشو نه د کونو نه او د سپگو نه د سپگو نه بالکل پاک وه. کومو علاقو کې چې دا ډېر دي نو هلته به ته آرام هم نه شي کولی. خو په یو خوړ کې او یو ندی کې پروت یې نو خوب بدله نه درې ځکه چې پای کې هر قسم ماشي دروازې به دي چې شپه خو لا پرېږده دروازې برې خوب ته نه پرېږدي. ماشه کله برې په غوږ کېنو کله برې په پوزه باندې کېنو. دا یو شی په هغې کې نه و صف اسوتره ملک او دې پورې مورخینو ذکر کړي دي چې قرآن لفظ ذکر کړي طیبتن ډېر پاکیزه وو. نو هر طرف ته میوې وي چې یو زنانا یا یو سړی به په لار باندې روان وو او هغه به په سر ځان سره ټوکرۍ یخې وه نو د میوو شکولو ته حاجت نه و. په هر موسم به چې دی په دې ونو کې تېرېده نو دا ټوکرۍ به خود به خود د میوو نه ډکېده. دوره د الله نعمتونه په دې باندې خو چې کله هغې د الله نافرماني شروع کړه او دا الله ناشکری دغه د نعمتونو چې ته بالکل دا نه وای چې څوک شته مالک او خالق او رازق او چې هغه دا حالات په مونږ باندې راوستي دي نو د هغې هغه بند په هغې باندې وشلېده. او چې کله هغه ډی مشلېده نو مخې ته چې څوره کلي وه څوره علاقه وه هغه ټولې مخې سره وړو. چې کوم پکې یو ځای بل ځای پاتې شوي وو یا د مخکې نه په اندازه باندې پوه شوي وو مشرانو ورته چې ته ویلي وو چې ګوره مونږ خوب لیدلی دی او دې غار کې مونږ د بند سره مونږ منګکان لیدلي دي مږ هم لیدلي دي غټې غټې سوري کولو. لکه عامر پکې یو کاهنو لوی کاهنو نو هغه پکې دا خوب چې ته لیدلی وو هغه خپلو کشرانو ته ویلي وو خو ځان سره یې خپل سوچ کړی وو چې زما خو ډېر ملک دی ډېر سردارو پکې ډېر لوی جایداد وو د هغه باغونه وو یو شی بل شی نه هغه وي راشه لږ د هوښیارتوب نه کار واخله. خپل کشر زی ته وو زامن د هغه ډېر وو خو کشر زی ته وو چې سبا به تا ته دا ټول خلق به را جمع کېږي زه به دې ته بیان کوم او ته به داسې کار وکړي چې ما له به چې زه کاله تا ته د یوې خبرې ووایم نو ته به انکار وکړي نو چې ته انکار وکړي نو زه به دې ورټم زورونه به درکړم نو ته به ما ته زور نه وکړي نو زه به گزار درکړم نو ته به ما له څپېړه راکړي. هغه وایي یاره بابا دا کار خو ډېر ګران دی اوس ته خو زما پلار یې دغه هر څه چې دي اندازه چې ما کومه جوړه کړې ده نو دا ملک تباه کېږي. هغه د خپل خوب نه معلومه کړې وه یا د خپل علم نه معلومه کړې وه. نو بس هغه عامر سبا له خلق ټول را جمع کړی دی او دې ته تقریر کوي. نو په دې کې دې خپل زی ته یو امر وکړو چې ته دا کار وکړو بچیا. هغه وی نه کوم دو ته زور نه وکړه جو زی و ته زور نه وکړه. پلار را پاسېد سپېړه ولا ورکړه زی را پاسېد کشر زی دلې سپېړه ورکړه. خلکو یې لکه عجیبه کار وشه دا خو ډېر نازولي زی دی بس ته نازولي زی خو دغه کار یې د خر سره مینه سره لته به درکوي اوس تا ولې نازولي لویو خامخا. هغه ووي بس وشو اوس وي زه اوس دی نه پرېږدم چاړۍ را واخېست. خلکو ورته وي څه کوې وی لالو مې هغې ورته وي ته لیونۍ شوې لالې خو سپېړه ولا ورکه که نه بله ولا ورکه بله ولا ورکه وی وهه خو لکه دا شی یو غلط دی. هغه وی نه دې نه بغیر نه کړي نو هغې هغه ماماګانو ته وکړي او ډېر زورور خلک نو ماماګان راغلل. هغې ورته وي څه کوې وي دا زموږ خورای دی ته دی لالې چې دی لالې نو ته په سر کې مري. هغه وی ښه ای خلکو ته وی زما یو خبره اورې په داسې کلي کې او په داسې ملک کې زه نه پاتې کېږم په داسې ملک کې زه نه پاتې کېږم چې زما د زی او زما تر منځ چې هغه زما بې ادبي وکړه تاسو حیله کېږئ یا د هغه ماما خیلي را ځي او هغه حیله کېږي چې زه پکې خپل لغه نه شم کولی زه د دې ملک سردار یم د علاقې مشر یم نو بس که تاسو څوک تیارېږئ زما دا پټي مټي او دا باغونه او دا کورونه والي. هغې ورته وی بالکل دا کولی شو خو لکه دی خو مونږ هغه له نشو ورکولی. هغه چې څه مال او دولت هغې را جمع کړو هغې جیب ته کړو او د هغې نه پسې ورته ووي په دې ملک عذاب را ځي او ما خپل کار برابر کړو او بچو ته یې کډې نغاړی. د دنیا خلکو د هغه سره ملګرتیا وکړه چې یاره سړی دا خو صحیح سړی دی اور دا خبره بالکل صحیح ده. ځکه تکم خوب چې وینه خلکو په کاهنانو باندې په دې کوډو منتر والے باندې ډیر عقیدم و نه سړی بالکل صحیح سړی ده. وړه خو خو خبره مشوره مونږ لره کړ دې دې مکن لاړو خارش په یمن کې دغه لزامنو نو په یمن کې شپک ته نه پاتې شو. چې کوم تر اوسه پورې هغه قبایل په دې کې را روان دي کیندا از اشعریون حمیر انمار دا شپک سره دامن د په دې شاره خپل علاقه خپل کلی او پاغي کې ځای په ځای باد شو. سلور په کلاړ شام تا لخم جزام عائلہ قسان دی التاباد شو. پا دی اولاد د سبا کی اوس او خزرجو بیرال مدینه کی باد شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغې او دا انصار چو چې چا مهاجر لغه ورکړو نو دا دوه قبیلې اوس او خزرج دا هغه دو یمن راغلی ودل تاباد شو. دا ټول د دې ځین لاړو دوره وخت پکې نو تیرو چې چا خبر او من راو دی سره واته خو هغه واته او چې کوم نو واته نو بس هغې په دې ځای باندې پاتې شو. دا بند پې وشلېدو کلیم ختم ونیم ختم ځکه چې اوبه خو لاړې وبې دي ډیم ختم شو. یو طرف ته او بل طرف ته چې کومې زیمونه او کومې چینې وې دومره وخت پکې نه و تېرو. هغه لښتې او چینې منې وچې شوې ونې وچې شوې او هغه بوټي پاتې شو چې هغه په دې شاړو ماړو کې جاړي بوټي تلے گے بیرے میرے بس داسی زونہ پاتی شو نورا غنیمتونا و باغونا و جس خوش آلے وی اللہ دا سبا والا و نواغس دا اللہ یو مثال ذکر کو چکل تدا اللہ نافرمانی ہو کی نو اللہ وی زبر دخبر نعمتونا محروم کم دا سی عذاب بدربان راولم لکا سنگ جما پا سبا والا و راوستے ہو پا خپلا علاقہ و کلی کی سوک پاتی نشو سوک یو دیتا لارا سوک بل دیتا لارا کلم پاتی شو وطنم پاتی شو باغونم لارا ختم شو خوشحالی لاړې په تکلیفونو مصیبتونو بدل شي. مال لاړ په غربت او په غریبۍ باندې بدل شي. هغه ښایسته هوا او ښایسته ملک هغه په غبار او په دوړو سره بدل شي. لقد کان لسبائن فی مسکنهم آیه یقینا الله وشته دی لسبائن دپاره د سبا سبا خو هغه سړی و چې عد شمس نوم خو چونکہ غسر دا ملک و دا علاقہ مشہور شو دا ٹول کلی دا غپو نمبانی مشہور شو بعل و بکی را جمع کنو بعل بکی تینا جوڑ کن شترے کنو پا عربو کی دمگا پناہو کی رازی بعل زان لو او بک زان لو روس تو خلق چراغی نو دا دوان را جمع کنو بعل دا بوت نمو او بک دا سڑی نمو یا دا کلی نمو نو دی کلی لنم کی خود بعل بک حضر موت حضر زان للفظ دے موت زان للفظ دے سوک دا بار نچہ تراغلیو او چې څنګه هغه کلی ته رو رسید نو مړ شو. حضر موت حاضر شو مړ شو نو د هغه کلی نه نوم کې حضر موت. نو سبا په حقیقت کې دا سړی و او دا سبا په خپله ډېر ښه سړی و دا ډېر نیک سړی و. عامر خو پکې ځان له هغه چا چې خوب موم لیدلو نو هغه خو کاهن و او دا سبا چې و نو دا ډېر نیک سړی و. د ده باره کې مفسرین لکه ابن کثیر د ده څه اشعار نقل کړي دي او دې په هغه خپلو اشعارو کې وی دا هغه وخت دې کوم وخت تیر شوی دی صحیح تاریخ دار چې دا په عرب عربو کې تیر شوی دی ډېر پخوا تیر شوی دی ځکه چې دا د دنو عبد الشمس ته هغه نوم هغه زیره د یحجبو او یحجب زیره د یعربو او یعرب زیره د قحطان دا د عربو بالکل هغه ابتدا ده ډېر پخوا تیر شوی دی او هغه وخت کې دی وی عربو ته سيملک بعدنا ملکا عظیما نبی لا يرخص في الحرام وی زر در دنیا خلقو چی دا سبوی نه چی زمونگ نرستو پا دی ملک بانی یو نبی حکومت کی دا سی نبی چی لا يرخص في الحرام دا اللہ پا حرم کی بیم سکن پریدی او غبر دی ملک بات شایی کی ویملک بعده منهم ملوک دا دی نرستو با نور بات شاہان پیدا کی گی او غبم دا دی نی د دې قریشو نه وای د دې خاندان نه وای ويملک بعده منهم ملوک يدينون العباد بغير ذامي ټول خلق به تابع کی دا الله د دین دا الله د توحید څوک په بکم بد نه وای دا ابو بکر چا بد ویلی دا عمر چا بد ویلی دي او دا سره صحابه چا بد ویلی دي چسور خلق واغ وقت کی ودی خلافت پر راغلی نو ټول بتاوی دارو دا الله د دین یدیدون العباده بغیر دانی و یملک بعدهم مننا ملوکن او د دین پس با بادشاہی کی په دزمه ک باندې غزا غب خلق به زمون نه مننا ملوک یسیر الملک بینهم وی د دین رستو با ملک وګرځي باقتسامی په تقسیم سره دا حکومت سورہ وقت دا خلافتو دا حکومت کو او دا قبیلہ را روانہ وا دا عباس یدی او دا بنو امیدی یسیر الملک وی دا بادشاہی بردی پمیس کے پہ تقسیم سرش ویملک بعد قحطان نبی وی دا قحطان نرستو چیغی او دا عرب و مشر و سردار او غنخ پر لوگ سر بادشاہی کڑی و سرداری کڑی و دا غن رستو با فدی عرب بانی بادشاہی کی نبی تقی مخبت خیر الانامی اغا نبی چگا ڈیر پاکیزہ دے اغا نبی چگا عاجزی کو ان کے اللہ تا خیر الانامی او دا ٹوٹی دنیا نے بہتر دے دا دا آغا وقت دو سبا اشعار دے کہ دبا بس کی دلی دبی دبا دا کم زین دا معلوم کری وا یسمى احمد یا لیت انی وی ہے افسوس نم دا غب احمد یو ہے افسوس جزا و عمر و بعد مبعثه بعالی دا غد نبوت نرست یو کالم دا جوانده یو کالم دا غب خرمان دیر دو ورقا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی دا سپینگیری دا بودا دا کونٹی را غست دا او آغا وقتی چا پیغمبری ولی دا اخپل حالات و توی ناغو مرمانو کو نکاح چیز زوان وی و ظلمی وی چکل مکی والا تا دا مکی نو باسی پیغمبر و تاوی خواه مخرجی هم بابا دا و ماو باسی و تاوی آو دا کم خبر چی تک ہے او دا چان کلی را پا دنیا کی نو پات شوی نلی اللہ عودی اغسر دشمنی شوی دا کلی نا خلقو استره نو سبا وی های افسوس چزم دا غد مبعثو دا غد بعثت نرسو یو کالم جوانده بی فا اعزدوه و احبوه بنسری بکل مدجج و بکل رامی نما بدا غیم داد کرو خالص دا زلنا فاعدودوهو ما باغا مضبوط کرو فخپل مطر سرا و احبوهو بنسری بکل مدججن پا هر یو شا سوار سرا چلو وصلو نبدا کی و بکل رامی و پا هر یو تیرانداز سرا ما بدا غم مرگرتیا کرو دا غم مقابل و دشمنان با ما وجلیو او کچر دا جوانده پاتے شوی او یو خبر تاسو تکو ما عرب و متا یظهر فکونو ناسری ہے چکل دغ دنیا تراشی و خکارشی نو شاید آغی امداد کونکی ومن یلقاه یبلغه سلامی او چو سوکو سر ملاقاتو کی نو زما سلام و توائے دا سباو لقد کان لی سبا این اللاوی شتده و دا سباو لو دا پارا فی مسکنهم پاغ کورونو دا غی کی پاغ آبادو دا غی کی پاغ زینو دا سیدو دا غی کی آیا یو لوی دلیل دا اللہ دا قدرت سدا سے خیست عمل کے پیدا کرو چو ما شو میگے پکی نو مچو او دا رنگی سو سپگی مگی پکی نوی او دا سے ملک پیدا کرو چو ٹوکرائی بری پا سر کلنو پا خپلے بدے میں وہ نڈکی دا آیا تن دلان دے مفسرین دا ذکر کی سو جنتانی دو باغونو عن یمین و شمال دخی طرف نو دا گست طرف کلو من رزق ربکم خرائی دا غمیو دا رخ پلنا و شکرو لہو دا خوراک نروس تو خدا اللہ شکر پکار دے گا نا چھ پخیر ٹمور چھن الحمدللہ ہوا ہے گا نا و شکرو لہو شکر و باسداغ و بلدتن طیبتن کل دے خاصتا پاکیزا و رب من غفور او رب دے بخشش کو ان کے مہربان خطائے بدن شوی لگی برتا اللہ معافی کو خواستا فر اللہ وائے الحمد للہ وائے ماشاء اللہ وائے سبحان اللہ وائے دا اللہ لوی بیان کے فاعرضو دے خلق و مخواڑو اعراض کو فاعرضو اعراض دا اعراض کو جتا شرف شروع کی تو پا زیارتون و پا باباگانو بانی گرد تدا اولیاء و دا غوثان تعریف شروع کی ایر ملک باد شو بارانو شو خلقو بسوی چی باران باو شو لانے سور راک کارشو نو پا مونگ بارانو شو دا خود پلانی بابا نمونگ کان راوڑو نو پا مونگ بارانو شو نو دا اولی نو چی مترنا بفضل اللہ و رحمتی دا اللہ پا رحمت و دا اللہ پا فضل بانی پا مونگ بارانو شو فا اعرضو مشوارو فارسلنا علیہم اللہ وی رو لے گو پا مونگا پا دی باندے سیل العرم را خوش می کو پدی بانی سیل العریمی اغه سیلاب دبن عریم غبن چ ک مغی والے او غډیم او سیل دا غیر سیلاب وبدلناهم او بدلم کردیتا وبدلناهم او بدلم کردیتا بجنتیهم په مقابله د باغونو ردی کې جنتین دو باغونه نور دا څنګه زوات او کلن خمتن خاوندان دا خوراک بدمزی و اصل او غزمس و شیئ من صدر قلیل او سشی د جاړو بوټو نه لګ خیسته باغونه بدل شو په جاړو بوټو باندې او خیسته ونې د میوو او خوشبودار بدل شوې په هغه ونو باندې چې وکلن خمتن هغه به د خولې نه شوړې دا ولي ذالک جزیناهم بما کفرو دا مونږ بدله ورکړه دي تا په سبب د هغې چې کفرې کړی وو وهل نجازی الا الکفور او الله وی مونږ بدله نه ورکو مگر ناشکر تا دنیا کې چې څومره مخلوق تیر شوی دی او د الله د نعمتونو ناشکری کړې ده نو الله وی مونږ غیله بدله ورکړې ده نو چې کوم شکر گزارو نو هغه الله باقی ساتلی دي او د هغې نسل هم باقی ساتلی دی او چې کوم ناشکر وو نو هغې هم الله تباه کړي دي او د هغې جوړې هم غوڅې کړي دي د هغې نه وروسته څوک نه دي پاتې شوي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية يقينا و سبا والو د پارا پا غزینو دو سیدو ردی کی یا پکورونو دی کی یو نخا جنتان عین یمین و شمال دو باغونا د خی طرف نا او د گس طرف نا نه هر طرف تا کلو من رزق ربکم خری د خوراک او د میو در خپل نا وشکرو له او شکر ادا کی دا غد نعمتونو تابیدار شه دا بلدتن طیبتن تاسو گوره نکل دی پاکیزا و رب غفور و رب مهربان فا اعرضو دی مخوانو اعراضو که فارسلنا علیهم اللاوی منگرا خوشک پا دی بانی سیل العرمی اغ سیلاب دردیمو دبن و بدلناهم او بدلم کردیتا بجنتیهم فا مقابل دا باغونو دی کی جنتینی دو باغونا نورو زواتی و کلن خمتن چیغه و خاوندان ده خوراک بدمزی و اصل او سه غزمز و شیء من صدر قلیل او سه شیء ده جاړو بوټو نه لږ ذالک جزیناهم الله وی دا مونږ بدله ورکړه دي تا بما کفرو سبب داغې چې ناشکری کړې وه وهل نجازی الا الکفور او مونږ بدله نه ورکو مگر ناشکر خلقو ته